السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الكسوف كسوف الشمس، وأيضا يقال كسوف القمر، ويقال أيضا خسوف الشمس وخسوف القمر. زوت تساوى، إما كسوف أو خسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر، أو خسوف الشمس أو خسوف القمر، وكلاهما صحيح. معنى ياكي حجب ضوئهما أو بعضه عن الرؤية، نكوبونغو موانغازا وجوا أو وموزي وكاليكا موانغازا كوني ماتشو كوبونغو سانا. وهما آيتان من آيات الله، kupatikana kwa jua na kupatikana kwa mwezi ni katika alama zinazokutambulisha Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Na hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kufanya hivyo nini? Al-hikma takhwifu an-nas. Al-hikma takhwifu an-nas ni kuwatia hofu watu. إنما أنا الله سبحانه وتعالى سما وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. مؤمن أكيونا جوا المبتكانوا أو ميزي المبتكانوا هفاني خوف، هفاني خوف هجوي كتتوكيانيني نهجوي كتكواجي فيخاف عن ربه. إنما أنا تكايكيوا كوندا كسوالي، تكايكيوا كوندا كسوالي ili kupunguza fadhaa na kutuliza nyoyo. Ama sababu yake, kwa sababu gani, ikitokea sababu gani ndio jua lafanyika hivyo au mwezi? Yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullah, asema Ibn al-Qayyim kwenye Miftah Dar al-Saada: fa amma sababu kusufi shams, أما سباب يكوباتك أنواجوا، فهو توسط القمر نكوى كتكاتي موزي بين جرم الشمس وبين أبصارها وبين أبصارنا وبين أبصارنا. نموزي أنجي كتكاتي بين جوا نمجويتو، موزي كيوى كتكاتي بين مجويتو نجوا، هو جوا المبتكانا. Na ndo utaona inapungua mwangaza wake jua, kwa sababu mwezi umeziba, sisi hatulioni kali jua. Kukapungua ikapungua pengine paka ikawagiza. Kwa hivyo kupatikana kwa jua sababu yake nini? Ni mwezi ungie katikati, baina jirm shams wa baina absarina, baina macho yetu na jua, katikati kwa mwezi. Mwezi ukiwa katikati yetu na jua, huwa jua limepatikana, kwa sababu ule mwezi unaziba mwangaza kutufikia. Hiyo ni sababu ya kupatikana jua. Wa amma sababu khusufi al-qamar, amma sababu ya kupatikana mwezi, fa huwa tawassutu al-ardhi, ni ardhi sasa iwe katikati, bainahu wa baina ash-shams, iwe katikati baina ya jua na mwezi. Ardhi ingie katikati baina ya jua na mwezi, hapo utakuwa mwezi umepatikana. Hatta yusira al-qamaru mamnu'an an iktisabi an-nuri min ash-shams, mpaka ile jua ile mwezi utakuwa umenyimwa kuvuta mwangaza kwenye jua, kwa sababu ardhi iko katikati yaiziwia. Sasa mwangaza utapungua, utapungua, utapungua mwangaza mpaka mwezi utalika. Sababu gani? Hauwezi kuchukua mwangaza kwa jua kwa sababu ardhi imeingia katikati kuziwia. Kwa hivyo ardhi ikiwa katikati baina ya jua na mwezi, huo ni mwezi umepatwa. Na mwezi ukiwa katikati baina ya jua na sisi, huwa ni jua limepatwa. Hiyo ndio sababu yake. Hadha hu. Vile vile masala ya kupatwa jua na mwezi, huenda wataalamu wakajua kabla ya kutokea. Wala basi, wala hakuna ubaya na hilo. Wala si katika ilmu al-ghaib. Haingi katika ilmu al-kihana. Wala ilmu ambayo kwamba ni katika ulumu al-ghaib. La. Huenda wataalamu wakajua kupatikanwa kwa jua na mwezi kabla ya kutokea. Kwa ilmu Allah aliwafundisha wanadamu kwa kupeleleza harakati na mwenendo wa hizi vitu. Mwisho watatambua hilo bitajriba, kwa uzoefu wa muda mwingi. Wala basi, wala hiyo si ilmu ya ghaib, wala haipingani na masala ya ghaib. Asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, قد يعرف بعض الناس وقت الكسوف والخسوف قبل وقوعه. Baadhi ya wanazuoni huenda wakajua wakati wa kupatikana kwa jua au mwezi kabla ya kutokea. Ulamaul ard, wale wanaosoma ulumul ard, huenda wakajua. Walaysa dhalika min ilmi alghaib, wala kujua kwao hilo jambo kabla ya kutokea haihisabikani ati katika ndo wa miji wa ghaibu. Alladhi ikhtasahu Allahu bihi, ambao Allah amejihusu nafsi yake. Si kwamba wajua ghaibu. Walaysa huwa min qabili tanjim, wala si katika masala ya ukuhani, kwa wama makuhani wamejua ghaibu. La, hiyo sio hivyo. Lakini vipi? Innamal khabaru anil kusuf, kutolea habari kupatikana kwa jua, huwa bimanzilati ikhbarihi bi anna alhilala yatlu' imma laylat al-thalathin au laylat ihdatha au ihdatha thalathin. Ni kama yeye useme huu mwezi utaandama kwa tisia ama kwa 30. Ukaandama kwa tisia kweli au ukaandama kwa 30 kweli? Ndio sasa ushajua ghaibu wewe? Kwa sababu ndio sababu ya kiada ya kidasturi, kila 29 mwezi uchomoza mdogo au 30. Kwa hivyo tumejua mimbabi laada wa tajriba. Kwa hivyo kusema kupatikana kwa jua ni sawa sawa na kusema kwamba mwezi utaandama kwa 30 au kwa 9. Ndio hivyo hivyo. Na hilo jambo limejulikana kwa kulingana na ulumu ambazo kwamba bitajruba imejulikana. Fa inna hadha amrun, kwa sababu hili ni jambo, ajra Allahu bihi laada, Allah amelifanyisha na ada, waliendesha kupitia ada. Kila ukitimu tarehe fulani mwezi utoka, na kila ikipatikana mwezi ukaingia katikati ya jua, huwa jua limepatikana. Ni sababu za kiada Allah anaziendesha. Wa bimanzilati khabarihi, na ni kama kutolea habari, anna shamsa taghrubu akhiru nahar. Mimi nikwambia sasa hivi, ili jua ikifika saa 12 na dakika 20 litazama. Ni kuambia toka saizi asubuhi. Ili jua likifika saa 12 na dakika 20 litazama. Wewe ukae likizama sasa, bwana jua ghaibu. Takuwa mimi najua ghaibu? Nimezungumza kupitia ada na tajriba. Bihaifu kila siku ikifika saa fulani jua uzama. Sasa mimi nikiripotia kabla ya wakati wake, siripotii jambo la ghaibu. Naripotia jambo la ada ambao kwamba lafaliwe hivyo. Ndio hivyo hivyo mtu anayeripotia kupatikana kwa jua na mwezi. Huwa ule mtaalamu ashauona mwezi waelekea katikati baina ya jua na nini, akasema baada ya siku mbili jua litapatikana. Huwa ashauona mwezi waenda katikati kuziba. Baada ya siku mbili ikawa kweli, ni kama kuzama kwa jua magharibi. Ni hivyo hivyo. Hakuna tofauti. Kwa sababu gani? Al-ada ni hivyo. Kila mwezi ukiingia katikati huwa jua upatwa. Na kila ardhi ikiingia katikati huwa mwezi upatwa. Bin haythu al-ada. Kwa hivyo hizi ni asbab za kiada ambazo Allah amewatambulisha waja wake. Wakizungumza hawajazungumza ghaib, wanazungumza kitu cha kawaida. Kwa hivyo hiyo ndio ilivyo. Kwa sababu wengine watasema, itakuwaje mtu aripotie jua lipatikano na kabla ya wakati wake? ni kama kuripoti kwamba jua litazama. Ndio hivyo hivyo. Hivi hadha huu min jinsi, kwa sababu min haythu al-ada, mwezi ukielekea katikati huwa jua lapatikana. Wa min haythu al-ada, ardhi ikielekea katikati basi mwezi hupatikana. Kwa hiyo hapa siku masala ni ghaibu, umezungumza kitu mimbabi al-ada, kidasturi huwa ni hivyo. Wala basa, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliumba sababu za ada, yeye ndiye aliumba pia sababu za ada. Wala jambo hilo kwamba latarajiwa kutokea, wala jambo hilo kwamba latarajiwa kwamba kutokea, haina maana itaondosha hofu. Baadhi nasema ukipewa habari ya jua litapatikana kesho kesho kutwa, yale malengo ya aya hayatapatikana. Malengo gani? Wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Lakini likitokea ghafla ukiamka kile limeshikwa, hii inatia hofu zaidi kuliko kupewa habari kabla ya siku mbili tatu. Wengine wakwambia hivyo. La, mayalzam. Mayalzam. Almu'min, siku zote mu'min, akiwa anaitikadi sawa na anaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo musarrifa al-umur, basi hata ukampa habari baada ya mwezi jua litapatwa, likipatwa bado hofu anayo, kwa sababu saa zote yeye anamraqiba Allah. Hajisahau na Mola wake. Kila likitokea mabadiliko ulimwenguni, kile kimwachia athari kwenye moyo wake. Lidhalika utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati upepo ukivuma alikuwa akibabaika, akifadhaika, yotoka nyumbani akiingia, yotoka akiingia. Kwa nini? Khashyata an takuna rihad. Aogopa usiukwama ni ule upepo wa adhabu ulioshukia kina Ad, kaumu Ad. Akisikia upepo wavuma mbio ana hofu. Wa in kana hububu rihad, upepo kuvuma si kawaida. Upepo kuvuma kila mara wavuma upepo, wapiga upepo. Lakini kwa nini Mtume anababaika? Haseme mimi nishazoea, hasa kila mara nasikia upepo wavuma. Mbona haivi ada kwa Mtume? Kwa sababu imani iko hai. Lakini mimi ambaye kwamba kupatikana kwa jua baada ya siku mbili kwangu ni ada, wala sishtuki, itakuwa na maana mimi na dhaifu. Kwa hivyo hata kama kiada yapunguza, wengine wanadhania kana kwamba yapunguza hofu, as-sahih hiyo ni fahamu mbaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa upepo wavuma na bado ana hofu na hauzowei, asema kila siku wavuma hata mimi nitulie roho yangu. La, mu'min daima yuko hivyo. Ikitokea kweli ahla sana, uzidi hofu. Isipotokea bado yeye anamraqib Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna ubaya watu kusoma ilmu tasir, zaitwa ilmu tasir, kusoma ilmu ya hizi sayari zinazotembea. Kisha wakisema mathalan, ni kama mtu aseme kusi kukiingia kutanyesha mvua. Sasa utamwambia jua ghaibu? Kwa nini? Kwa sababu min haythu al-ada ya duniani, ikifika fasli fulani mvua onyesha. Alisikadhali. Kwa hivyo mimi nikiripotia mathalan, tutarajia mvua kubwa mji fulani. Wazi? Au tutarajia kiangazi mji fulani. Hii ni kustadili na majari ash-shams wal-qamar, kisha baada dhalik kiada, kidasturi, mwezi ukitembea hivyo au jua ikitembea hivyo huwa waelekea kwenye msimu fulani. Ndio maana wale huripotia kabla ya wiki, tutarajia mwezi utafika mahali fulani, na ukifika mahali fulani ule mwezi kawaida huwa hunyesha. Hadha huko. Kwa hivyo hizi ni ulumu zimejulikana kwa tajriba, sio ukuhani wala uchawi. Hadha wala basa, wala si ilmu al-ghaib. Si ilmu al-ghaib hii ni ilmu ambayo kwamba unastadili na harakati, unastadili na harakati ya hizi sayari. Na katika ilmu ambazo kwamba Allah amemhalalishia mwanadamu kusoma, wala basa bidhalik. Ama mashru'ia ya hili jambo imekuja kwenye sunna ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, min hadithi Aisha radhiyallahu anha asema, inna ash-shamsa wal-qamara, yani amnukum Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna ash-shamsa wal-qamara ayatani min ayati Allah, mwezi na jua ni alama mbili katika alama aliziumba Allah. kumtambulisha yeye aliyeumba. Yaani ukilitazama jua, jua litakufanya uelewe nani aliyeumba. Ukiutazama mwezi ni alama ya kumtambua Mola wake. Ndio akasema ayatani min ayati Allah. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayati. Halipatwi jua au mwezi kwa kufa yote wala kwa hai, kuzaliwa yote kwa hai yote. Haikufangamana na kifo wala uhai wa mtu. Kwa sababu alipokufa mtoto wake Ibrahim, Mtume صلى الله عليه وسلم, mtoto wake Ibrahim alipokufa lilipatikana jua. Na aliswali mara moja tu hiyo katika maisha yake, lilipatikana mara moja tu. Na ndio akaswali kusufu. Sasa alipokufa Ibrahim mtoto wa Mtume صلى الله عليه وسلم, Quraysh akasema ndio maana tuona jua limepatwa kwa sababu mtoto wake amekufa. Na Mtume akasema hivi, la yankasifan, la yankhasifan limauti ahad wala lihayati. Halipatikano jua kwa sababu amekufa nani wala amekuwa hai nani. Fa idha raaitumuhuma, mkiona chochote katika jua au mwezi imepatikana, fafza'u ila salah, kimbilieni kuswali. Fafza'u ila salah, kimbilieni kuswali. Kuswali swala gani? Kusuf. Kuswali salat al-kusuf. Ndio maana yake. Kwa hivyo hii hadithi ni dalili ya kuonesha hii swala iko. Na Mtume aliiswali mara moja katika maisha yake, ndio aliswali na aliamrisha tuswali. Asema fafza'u, kimbilieni mkaswali salat al-kusuf. Asema rahimahullah, wa waqtuha, na wakati wake, min hini al-kusuf ila tajalli, wakati wa hii swala ni ikipatikana sababu yake. Sababu yake nini? Min hini al-kusuf, pindi tu jua linapopatwa au mwezi unapopatwa, hapo wakati wa hii swala tayari, ni iwe ni usiku, iwe ni mchana, iwe ni mchana kama ni jua, iwe ni usiku kama ni mwezi, wakati kipatikanwa tu swala inaanzia wakati huo. Li hadith ya Abi Mas'ud al-Badri, Uqbah ibn Amr al-Ansari radiyallahu anhu, qala asema sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, inna ash-shamsa wal-qamara, hakika jua na mwezi, la yankasifani limauti ahadin minan nas, halipatikani ati kwa sababu amekufa mtu. Walakinnahuma ayatani min ayati Allah, jua na mwezi ni alama katika alama za Allah, kumjulisha yeye. Fa idha raaitumuha, raaitumuhuma, mkiona jua au mwezi limepatwa, faqumu fasallu, simameni musali salatul kusuf. Kwa hiyo hii hadithi inaonyesha salati ya swaliwa pindi tu inapopatikana. Qala ila tajalli, yani ni uswali mpaka liachiliwe. Yani hapa tajalli ndio mwisho wa hii swala. Kwa hivyo hii swala yaanzia jua linapopatwa, yamalizikia jua likiachiliwa. Yaanzia mwezi unapopatikanwa, yamalizikia mwezi unapoachiliwa. Hicho ndio kipimo cha hii swala. Sababu ikipatikanwa itaswaliwa, sababu ikiondoka na swala yafai maliziki. Qala ila tajalli, mpaka jua liachiliwe au mwezi. Li hadithi al-Mughira ibn Shu'ba, kwa sababu ya hadithi ya Mughira radiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna ash-shamsa wal-qamara ayatani min ayati Allah, jua na mwezi ni aya mbili katika aya za Allah, yani ayat kaunia qadariya, aya za kilimwengu, si aya za Qur'an, si ayat shar'iyya. Ayat shar'iyya ndio Qur'an. Ayat kaunia ni hizi viumbe vya Allah duniani. La yankasifani limauti ahadin wala lihayati, hazipatikani kwa sababu ya kufa yote wala kuwa hai yote. Fa idha raaitumuhuma, mukiona chochote, fad'u Allah, muombeni Allah, muombeni dua, yani muombeni Allah yaachilie. Wasallu hatta yanjali, hiyo ndio dalili yake. Qala ila tajalli, sio dalili yake ni hiyo, wasallu na musali hatta yanjali mpaka zitakapoachiliwa ndio sala ishe. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo ndo wakati wa hii sala, mwanzo wake na mwisho wake. Sababu yake ikipatikana sala itaanza kuswaliwa. Sababu yake ikiisha sala inafaisha. Wahia sunnatum muakkada. Hii swala ni sunna iliyokokotezwa. Hii salatul kusuf ni sunna iliyokokotezwa sana sisi tuswali. Hadharan tukiwa mjini, wasafaran tukiwa safarini. Hata safarini inaswaliwa. Aliye msafir ni sunna swali sala hii, na aliye mjini. Hatta nisa mpaka wanawake ni sunna wahudhurie na wasali sala hii, kama fi sahih al-Bukhari min hadithi Aisha, min hadithi Asma, Asma binti Abi Bakr alipokwenda akamkuta Aisha anaswali salatul kusuf pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, ndo akamwambia madha, akamwona sala, akamuuliza watu wana nini, mbona wanaswali saa hizi mchana? Aisha akamshiria kidole juu kwa sababu alikuwa swali, akashiria kidole juu akamwambia aya, yani kuna jua limpatikana. Aisha akashiria kwa kichwa, yani naam, tusali salatul kusuf. Yani fadalla ala anna almar'a tusalli salatul kusuf idha uqimat yajuzu laha wa sunna laha an tahdhur almasjid na kusali salatul kusuf kama wanaume, fala ba'sa bidhalik. Kwa hivyo ni sunna kwa waume hii swala, na ni sunna kwa wake, wanawake wote wawili. Yushra imekokotezwa kusali swala hii salatul kusuf. Wa yusannu dhikrullah, mambo yanayopaswa kufanywa jua likipatwa. As-sunna dhikrullah, kumdhukuru Allah sana, maana kwa sababu ya madhambi yetu. Sasa Allah atakutukhofisha turudi nyuma, akajalia akajua lishikwe au mwezi ushikwe, ili kumtia mwanadamu hofu arudi nyuma kwa Mola wake. Na yote hii kwa sababu ya madhambi bila shaki. Sasa wayusanni dhikrullah, ni sunna kumdhukuru Allah, kuleta tasbih, tahmid, tahlil, kusoma Qur'ani, mina dhikr. Wadua na kukithirisha dua, kuomba Allah liachilie, kuomba Allah ajalie iwe ni khairi isije adhab. Maana huenda likashikwa kisha siachilie tena, wajuaje? Matadri. Kwa hivyo wamuomba Allah iwe ni khairi isiwe ni shari, wa ghairi dhalik min al-ad'iya. Wal istighfar, na ukithirishe kuleta istighfar, kithirishe kuleta istighfar. Sio jua limepatwa na kila mmoja na shughuli zake, tahabari hana, watu kwenye lahu wal la'ib, na jua limepatwa au mwezi umepata, tahabari hawana. La shakka anna hadha min dha'f al-iman, min dha'f al-iman, na hawa ni ahlul ghafla, wallahi ni ahlul ghafla. Lao litapatikana jua na mwezi, acha na wewe kwa hali kama hiyo, huyu ni mtu ghafil ani rabbi, ni mtu aloghafilika moyo wake na Mola wake. Kwa hivyo ni sunna mtu akithirisha istighfar. Wal itq, na kuacha huru watumwa lillah. Was sadaqa, na akithirishe kutoa sadaqa mpaka jua liacho. Hizi ni katika baadhi ya amal zinazopendekezwa pindi jua au mwezi linapopatikana. Ya kwanza ni dhikrullah, pili addu'a, tatu al-istighfar, nne al-itq, tano as-sadaqa. Hizi ni amal salih tano, aina tano. Ni sunna ukithirishe sana pindi jua limepatwa au mwezi. Dalili yake حديث عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتي. فإذا رأيتم ذلك مكيون هايو يعني جوا الكباتو أو مزي فدعو أمبيني كيف ممرش دعاء تومي فدعو أمبيني فدعو الله وكبروا نهيوني ذكر وكبروا ممذكور والله وصلوا نمصالي وتصدقوا نمطي صدقة رواه البخاري ومسلم. وفي حديثي تومي صلى الله عليه وسلم اليمرشا يوى لكيباتوا أو مويزو كيباتوا فدعوا مومبي فدعوا الله يعني وكبروا نملت تكبيرا يعني مذكروني الله كل عين ذكر وصلوا نمصالي صلاة الكسوف أو الخسوف وتصدقوا نمطي صدقة ومتومي أمي أمريشا هايو بيندي نبتكان وجوا أو مزي قسباب كتنغليش عمل صالح قبل يدوع وكتنغليز عمل صالح من التوسل المشروع نكو توسل نعمل صالح ألفو ومبدوع نازو لا شك نجيان بزوري لمانا تكامبيا تكثريش صدقة تكثريش توبة تكثريش استغفار ألفو نمسكتين تكصال بعد يكو صالي قوانزا تتنغليز هزي عمل صالح من باب التوسل بالعمل الصالح إلي الله أبوكي مومبيتو sio hizi aya zitokee na watu wawe na ghafla au wawe na habari hawataki au hawataki kwenda la shaka hii ni katika udhaifu wa iman wala tuadu insulliyat wa lam yatajalla wala hairudishwi sala mara ya pili ikimalizika sala na ikiwa bado halijaachiliwa kwa mfano mumeswali baka mkamaliza bado jua halijaachiliwa au mwezi hujaachiliwa hauambii urudi tena usali raka mbili zingine la hizo za tosha hakuswaliwi tena mara ya pili hiyo mara moja tosha baada ya kuswali najua bado halijaachwa mtafanya nini bal yadhkuruna Allah mukae msikitini pale kaeni msikitini mumdhukuru Allah msome Qur'ani wayastaghfiruna na mulete tauba hatta yatajalla mpaka litakapokuachiliwa lakini hakuna kusimamisha tena sala mara ya pili itosha mara moja umeswali mpaka mmemaliza baada halijaachwa kaeni hapo hapo msikitini dhukuruni Allah kila aina adhkar someni Qur'ani muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala mpaka litakapokuachiliwa lakini msirudishe tena sala mara ya pili hivi ndivyo ilivyo na hivi ndio inavyotakikana wayunada laha na ni sunna inadiwe hii swala iitwe watu waende wakaiswali yule muadhin msikitini awaite watu kwa sababu za kwa sengine wengine hawajui awaite waje msikitini waswali salatul kusuf na namna ya kuwaita atawaita vipi atasema as-salatu jami'a الصلاة جامعة الصلاة جامعة watu watasikia watakuja msikitini na kila anayesikia kama ni mtu ambaye kwamba ni muislamu anayesoma ataelewa kwamba mimi naitiwa sasa salata imma kusufu shams au qamar ataelewa kama ni mchana atajua jua limepatwa kama ni usiku atajua mwezi umepatwa na hii ndio sunna li hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma قال سيما لما كسفت الشمس للبطيكان وجوع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكاتي ومتومي صلى الله عليه وسلم يكوحاي نوديا تليتوا يصال إليتوا فيبي أن الصلاة جامعة مؤذن لسيما الصلاة جامعة الصلاة جامعة وتوكاجا كصالي رواه البخاري ومسلم hadithi imepokea Imam Bukhari na Muslim. Kwa hivyo hiyo ndio adhana ya kuwaita waislamu msikitini kuswali salat al-kusuf. Ni useme as-salatu jami'a as-salatu jami'a. Wazi? Lakini wazushi, wazushi wao hawareweki. Wazushi mambo yao mpaka yani waingeze kila kitu. Hii ni dhikri khas, imekuja katika hadithi khas, kwenye masala khas. Watu waitukue, waitawir, waipeleke huku na huku na huku. Hii si tabia mzuri. Utakuta wao badili ya kuisema hii kilma kwenye salatu al-kusuf, wengine wanaisema kwenye salatu al-id. Kwenye salatu yatasikia salatu jamia, haikuja hiyo. Hada khilafu sunna, khilafu sunna al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam alisali idi miaka yote, miaka yote aliyosali idi, na makhalifa wake wote baada yake. Wala hakuna hata mtu mmoja alonukuu kwamba kipindi usali idi walisema salata jamia wala salata jamia. Haya mambo yetu ambao tupenda mubalagha na kuongeza ongeza. Wayusalla rak'ataini, salatul kusuf ni raka mbili. Sasa elezea kaifia ya kusali hii sala. Ni raka mbili, rak'ataini yani raka mbili. Wayusalla rak'ataini, na husaliwa raka mbili. Yajharu fihima bilqiraa, imamu anasoma kwa sauti, anajihirisha qiraa, anajihirisha qiraa kwa sauti. لحديث عائشة وحديث عائشة قالت رضي الله عنها سيما إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جوال لبتكان وزام زمتومي صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا تومي أكمتوما صحابة موجة أنادي بجنبيو أكسيما الصلاة جامعة فتقدم mtume akatangulia, fasalla akawasalisha watu arba rakaat, kwa rukuu nne, fi rakaataini kwenye raka mbili, yani kila raka rukuu mbili, kila raka rukuu mbili sijida mbili kawaida, eh, kila raka rukuu mbili sijida mbili, wa arba sajadat, na sijida nne. Kwa hivyo kila raka kutakuwa kuna rukuu mbili sijida mbili, mwisho itakuwa tumepata rukuu nne na sajda nne. Hivyo ndivyo salatul kusuf inavyosaliwa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Atasali imamu Fatiha, atasoma Fatiha kwanza. Kisha atasoma sura ndefu kiasi. Kisha atarukuu. Atarukuu. Kisha atasema sami Allahu liman hamida. Kisha atathubutu kusimama. Ataanza kusoma tena Fatiha. Kisha atasoma tena sura nyingine ndogo kuliko ya kwanza. Kisha atarukuu mara ya pili. Kisha atasema sami Allahu liman hamida, kisha ndo atakwenda kwenye sujud. Na raka ya pili atafanya hivyo hivyo. Raka ya pili atafanya hivyo hivyo. Kwa hivyo kila raka ataswali rukuu mbili. Hakuna kusali raka mbili za kawaida kama baadhi ya nas. Hadha khata wa ghalat. Na imekuja riwaya ya Ali, riwaya ya Ali radhiallahu anhu, anna kullu raka arba rukuat, kila raka ni ruku nne, kwa hivyo takwa ni ruku nane. Lakini hadithi hiyo dhaif, hadithi dhaif, la yasih. Usahih ni hadithi ya Aisha, kila raka moja ruku mbili. Ama ile riwaya ya kila raka moja ruku nne ni riwaya iko ya Ali, lakini dhaif, si sahih. Qala wa yajharu fihima bilqiraa, atasoma kwa sauti. Ni saa sawa iwe ni mchana likipatikana jua, au hata ni usiku ikipatikana mwezi, imamu atasoma kwa sauti, kama alivyosema Aisha radhiyallahu anha qalat, asema jahara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi salati al-khusuf biqira'ati, mtume alijihirisha lilipopatikana jua, na jua upatikana mchana. Sasa lilipopatikana jua mchana, na kawaida sala za mchana huanza siri, lakini mtume alisoma kwa sauti jua lilipopatikana aliposali salat al-kusuf. Kwa hivyo Aisha akathibitisha kwamba waliswali na mtume salatul kusuf mchana lilipo patikanwa jua na akasoma imamu kwa sauti. Sasa namna ya kuiswali yasema wayutilu alqira'ata fi ar-ruku'i wayutilu alqira'ata war-ruku'a was-sujuda. Aterefusha kisomo. Sura atasoma sura ndefu kiasi na ruku' itakuwa ndefu karibu na qiyam na sujudi itakuwa ndefu karibu na ruku'. Yani hii swala sio swala ya haraka. Swaliwa kwa utaratibu. Sasa mara nyingi jua likipatikana au mwezi uchukua wakati mpaka kuachiliwa. Kullu rak'atin bi ruku'ain. Kila rak'a moja ruku' mbili. Kila rak'a moja kwa ruku' mbili. Kama kwenye hadithi ya Aisha niwasomea karibuni. Lakini fi thaniya duna al-ula. Lakini rak'a ya pili kisimamo kiwe kidogo kuliko kisimamo cha kwanza. Na ruku'u ya pili iwe kidogo fupi kuliko ruku'u ya rak'a ya kwanza. Wa hakadha na sujudi yake. Baada ya kumaliza raka ya pili, thumma ya tashahadu. Kisha anaketi tashahud, kisha anatoa salamu. Imekuja kaifia ya kusali kwa hadithi ya Ibn Abbas. Fi sahih al-Bukhari, min hadithi Abdullah ibn Abbas, asema, inkasafati shamsu ala ahdi Rasulillah, fasalla Rasulullah s.a.w. ma'annas. Lipopatikana wajua, wakati wa mtumi aliswali, akaswali vipi asema qama qiyaman tawilan qadra nahwu surati al-baqara. Alismama kismamo kirefu takriban yafikia karibu na suratul baqara. Kwa hivyo hii swala sunna ni kurefusha kwa sababu tumi alayhi salatu wasalam alirefusha. Thumma rak'a ruku'an tawilan, kisha akarukuu rukuu ndefu karibu karibu na ile qiyam ya kurubiana na qiyam rukuu tu hiyo. Thumma rafa, kisha akainuka kutoka kwenye rukuu akasema sami Allah wa hamida, faqama qiyaman tawilan karibu ile rukuu, itidal pe ikawa ndefu. Wa huwa duna al-awwal, kila kimoja ni chini ya ile ya kwanza yake. Kwa hivyo rukuu itakuwa chini ya qiyam na i'tidal itakuwa chini ya ruku' kiurefu. Alafu akasali na rak'a pili hivyo hivyo, eh? Thumma rak'a ruku'an tawilan, ruku' ya rak'a pili sasa ikawa ndefu, eh? Duna wa huwa duna ruku' al-awwal, chini ile ruku' ya rak'a ya kwanza au ya kwanza hii rak'a. Thumma sajada wa haka, kisha akasujudu, kisha akafanya hivyo mpaka rak'a ya pili. Almuhim, hivi ndivyo hii swala inavyoswaliwa. Yambaghi an yusalla hakadha. Na masala ya urefu ya hii swala, sharia haikuweka kipimo lazima iwe urefu kipimo fulani. Ha. Itategemea hali. As-sunna inaenda na hali na waqi ya wale unaowaswalisha. Swala ya mtumi si mtezo, hakuna mtu anayeweza. Pana mchezo. Soma qiyamu layli yake wewe mwenyewe utastaajabu. Eh? Rak'a moja takriban 5 tajza. Kama alivyosema Hudhaifa. Iftataha al-Baqara wa Ali Imran wa an-Nisa, takriban juzu 5 hiyo rak'a moja. Nani utiku salata ar-Rasul? Ha tuseme kusufu tufanye hivi. Nani atasali? Hakuna atakaye kusali. Watu watakimbia. Kwa hivyo kila qaum kuna hali yake. Kila waqi' ina hali yake. Kwa mfano sahi, hauwezi kuswali salatul kusuf ukasoma ati suratul baqara nzima biri swali, utabakia peke yako, watu watamunda swala kwa tepoke. Sasa si afadhali ukhaffif ili shaira isimamishwe swali kuliko kurefusha ukimbiza watu wote? Eshel aula ala aula antu khaffif hata yusalli nnas kullum, sio kuwafukuza watu. Lidhalika mtume sallallahu alayhi wasallam alisema inna minkum munaffirin, kunao maimamu wengine ni wenye kufukuza watu msikitini, wanaofukuza. Kwa nini? Ni kwa vitendo vyao. Kwa hivyo haina haja. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema bashiru wala tunaffiru wayassiru wala tuassiru, wapeni bishara watu wala msiwafukuze, ubashirieni waje kwenye kheri. hata kama nchache. Wayasiru, na wafanyeni mapesi. Wewe ni imamu, nyuma yako kuna maraia, wachukulie kwa wepesi, siwape mazito wakakukimbia. Hadha huu. Kwa hivyo, imamu aangalie wakae wa msikiti wake. Kama wakae ni mathalan, watu waweza kustahimili sura za wastani. Sura za wastani, soma za wastani. Soma sura zile ambazo kwamba za wastani. Kulingana na hali za watu. Ama kufanya urefu kadri ya suratul Baqara bihujja tutakutabik hadith, alafu waqi hauendani na hiyo masala, la shaka utaharibu. Hii ndio inavyotakano arifqu bin nas. Na imamu yoyote akiswali la budda achunge walioko nyuma yake. Hii ni kaida maarufa. Bani Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alimwandisha Muadh awachunge wale wanaowaswalisha, isije akawafukuza msikitini. Na hii yategemea fiqh ya imamu. Kwa sababu mimi nishaswali siku moja salatul kusuf msikiti mmoja, hii ndio hali, hiyo ndio ilotokea. Imamu alisoma karibu suratul Baqara yote raka ya kwanza tu. Tumeanza sala swafu tano. Muida udirika swafu moja tena haijaja. Tumbakia tariba safu moja na haijaja hiyo moja. Niliona watu wallahi uvunda sala wakitoka. Uvunda sala kenda zao. Shil faida? Shil faida? Lidhalika alipotoa salamu kulisimama grupu likamsonga mbele nusura kumpiga. Hada min aljahl bid-din bila shaki. Na yeye ndo sababisha angepigwa. Isha siru alhal. Fayakun ishkal. Yambaghi lilimam an yakuna faqihan. Lazima imam awe na alim, ana fiqh, ana ilmu ya ile masala anayafanya. Ma yati yusalli bin nas wa ma indahu fiqh fi ad-din wa ad-da'wa taharibu. Wadih? Kwa hivyo ndio ma la yudraku kullu la yutrak kullu. Kama hatuwezi kusoma ngaa kadri ya suratul Baqara, basi tusikose ngaa kusoma thuluthi yake moja. Hadha hu ngaa soma thuluthi yake moja kipimo hiko. Wadih? Soma sura mazo kwa ambano wastani. Alhamdulillah mawjudu sura kila aina. Sura kama surati Yasin kiasi kile, suratu Safat, hizi sura wastani. Alhamdulillah watu wanaweza kusimama kisimamo kama hiki. Ama kauni utile, tawila ala nasi mpaka wachukie. Siku ya pili itakuja kuitwa as-salatu jamia, as-salatu jamia, hakuna atakaye kutoka. Baha, bana, atasali wenyewe, swala yao. Naona shikali hiyo. Sababu huyu hakuhisinisha kutabikisha hii sunna. Huyu imam. Thumma kal, kisha akasema. Wa intajalla fiha, jua likiachiliwa, au mwezi ukaachiliwa, na yeye yuko ndani ya sala, hajamaliza sala ile kusuf, atammaha khafifan, khafifa, yule imamu ataimaliza kwa wepesi, hatorefusha tena, atamaliza ile sala haraka haraka ili amalize. Kwa sababu nini? Sababu ya ile sala ishaisha. Sababu ya ile sala wakati wake ishaisha. Madamu ishaachiliwa ile jua, wakati wa sala ushaisha. Kwa hivyo hakuna haja ya kuendelea kuswali na ikiwa wakati umeisha. Wa intajalla fiha, jua likiachiliwa au mwezi ukaachiliwa, na yeye yuko ndani ya sala hajamaliza, atammaha khafifa, ataikamilisha kwa wepesi haraka haraka imalize. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, fasallu wad'u, swalini na muombe, hatta yankashifa ma bikum, mpaka iondoke ile iliwafikia, yani mpaka liachiliwe ile iliyoshikwa. Sasa ikiwa ilishaachiliwa, kwa nini wewe endelea kuswali? Idhan lazima swala imaliziki, kwa sababu jua lishaachiliwa. Ndio akaambia yule imamu asivunde swala, lakini aimalize kwa haraka haraka ili akamilishe sunna kama hii. Naam, hapo ndio mwisho wa mlango wa salat al-kusuf. Sasa ni salatul istisqa. Takuja darasa inakuja insha Allah Taala. Naktafi bihadha al-qadr. Allah Taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين.